दशमी विक्रम संवत 2056 18 दिसंबर 1999 राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात है ये बातें कहनी चाहिए ये बातें कहनी नहीं चाहिए ये कहोगे तो बंद हो जाएगा ये बातें कहनी है लोग पैसा नहीं बताते अपने पास पैसे कहाँ रखे हैं बताते नहीं क्या पैसा से भी ये बात लगती है क्या ये कहनी चाहिए एकांत पूछने हो तो जैसे मेरे को पूछना है तो एकांत में बता दी गई बात कोई पूछने हो तो नहीं कहने नहीं तो बता नहीं और भगवान के दर्शन होते हैं उत्कंठा से भीतर लालसा से आप भी हम पवित्र हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे पाप मिट जाएंगे नहीं इसमें कुछ हो नहीं पाप मिटो मत मिटो उत्कंठा कैसे दर्शन हो कैसे हो व्याकुंठ जाए दर्शन के बिना जैसे मीना मैंने हेरे माने हरी बिना रहे हो नहीं ना जाए राह नहीं जाता अब क्या करूं छटपटाट लगी नींद नहीं आती दिन में भूख नहीं लगती रात में नींद नहीं आती भगवान ही भगवान याद आते ऐसी चटपटी लगने से दर्शन होता है असली बात यह है कैसे आप हो पापी हो शुद्ध हो अशुद्ध हो चटपटी लागे मन में लागी चटपटी कबंदर हो घनश्याम नारायण बोलो सभी खान पान आराम खाना पीना आराम भूल गया नींद भी भूल गई नींद याद नहीं है नींद आती नहीं भूख लगती नहीं चित लगता नहीं एक भगवान ही भगवान ही भगवान ही भगवान ऐसी लगन लग जाए तो दर्शन हो जाए दर्शन में खास लगने जरूरत है एक जरूरत है हो जाए दर्शन होते आज का दर्शन होते भाई जी को है शेठ जी को है सब है। दूसरा प्रश्न जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम पाप करते हैं तो पाप करते समय हमको जबरदस्ती रोक क्यों नहीं लेते पाप तो वहां तो है तो सही बहुत ठीक है श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उनकी श्रेष्ठता इसी विषय में है कि वे जबरदस्ती नहीं करते डाकू जबरदस्ती करेगा चोर डाकू जबरदस्ती करेगा तंग करना लोग जबरदस्ती करेंगे भगवान के भगत ये जबरदस्ती नहीं करते समझाते हैं भीतर से पाप करने पर कहते हैं मत करो मत करो मत करो रावण था इतना दुष्ट परंतु जब सीता जी की चोरी कह दिया यूं देखा यूं देखा यूं देखा यूं डर लगता है भगवान अंतर्गण में रहे तुम चोरी मत कर चल ये भगवान का है डर लगता है श्वान की जाए कुत्ते की तरह मन में खराब बात है थे ये उसी बात है राम जी जब बंद नहीं करते जबरदस्ती बंद कर दो पाप हो ही नहीं सकता अच्छे जितने अच्छे आदमी होंगे जितने ऊंचे होंगे जबरदस्ती करेंगे, वे समझाएंगे ना भाई ये मत करो, समझ करो, जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करते हैं दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, और जबरदस्ती करेंगे, सेने झपटेंगे, मारपीट करेंगे, ना भाई ऐसा नहीं करो, भीतर से मना करेंगे, भीतर से। रावण को भीतर से मना करते हैं, जबरदस्ती करें, स्वभाव नहीं है, बड़ों का स्वभाव ऐसा है। जितने बड़े होते हैं महात्मा होते हैं बड़े बड़े, जबरदस्ती करते वे शांति से बात समझाते हैं, भीतर से समझाएंगे, भीतर से कहेंगे, जबरदस्ती करते। हम लोगों को थोड़ा सत्य का भी ज्ञान है, थोड़ा असत्य का भी ज्ञान है, फिर भी हम सत्य को श्रेष्ठ नहीं मान करके उसको पकड़ते नहीं है, ये क्या बात है? लोभ है, लोभ। वो लोभ इतना जोरदार होता है, झूठ कपट कमा देता, कि झूठ कपट करना ठीक हो, सही है, ठीक है, ऐसा ठीक होता नहीं है, पर वहम होता, वहम करता है, झूठ कपट काम हो गया, झूठ नहीं करता तो काम नहीं होता, ऐसा दिखता है। 12 महीना तक आप सच बोल देखो, उतनी की उतनी पैदा हो जाएगी, देखने में दिखेगा झूठ बोलने में ठीक हुआ, झूठ नहीं बोलते ठीक नहीं होता, ऐसा दिखता है, परंतु झूठा है, झूठा। टोटल अंत में टोटल मिलाओ ठीक हुआ, इस वजह से सच बोलो, झूठ मत बोलो, सह लो घाटा पड़ेगा, सह लो घाटा, सह लो वो झूठ मत बोलो, दूसरा सह लो झूठ मत बोलो, फायदा होगा, अंत में आपकी इज्जत हो जाएगी। बहुत पुरानी बात है, कोई 50-60 वर्ष की बनवारी था, बनवारी वनगा इना छोटा भाई था, ये रहते थे अपने की कुल है ना, अपने नहीं थी उस समय, अपने की कुल है जो मकान में रहते थे। मैं भिक्षा के वास्ते गया, वे लोग सगला मेरी प्रशंसा करता कि अपना हो तो अपना दूसरे का गुण अवगुण कह गया, मेरी गलती है, लड़ाई होती छोटा छोटा बनवारी देगा ना, बनवारी बनवारी छोटा भाई था, छोटा सही शांत हो गया उसे पहले ही, बहुत वर्ष हो गए, पर वो साज बोलता, लड़ाई होगी मारा हो, मारी गलती मारी गलती मेरी गलती, ये तो साज बोलता था, तो साज बोलना अब तो याद है मेरे को, छोटा भाई यार जानते ही नहीं मर गए, बहुत मरे को वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गया, 60-70 वर्ष हो गया, शांत भाई को छोटा लड़का भी इज्जत ही उनकी बाड़ी में सब लोग कहते कंगा साफ कर देता, अपने अपने कहता और कर देता, सच्चा सच्चा बोलो, झूठ मत बोलो, फायदा होगा, नुकसान हो जाए तो सह लो। देखो एक बात बताऊं, रेलगाड़ी के गार्ड थे, गाड़ी के मुख गाड़ी गई था नहीं, वे गाड़ी ठहरी तो रेलगाड़ी वहां रेलवे के मास्टर से मिले, उन बात चलते चलते कह दिया कि भाई भगवान ने जो मर्जी जो होता है, तो वो स्टेशन मास्टर कहने लगा होता है जो होता है तो तुम गाड़ी पर मत जाओ, देख क्या होता है, ऐसा नहीं जाएंगे, गाड़ी खाली गई, गाड़ी पर गया नहीं, वहीं ठहर गया। फिर बात सारी मुकदमा चला, मुकदमा चल के अंत में कहा कि खर्च किया जाए, पेंशन होने वाली थी और खर्च कर दिया, दुकान पर तो नहीं आ सकते, तो जान करके और गाड़ी पर नहीं गए, इस बार तुमने खर्च किया जाता है, बड़ा खुश हो गया, आनंद हो गया, मौज ही हो गया, आनंद ही हो गया, ऐसे खुद गए चल दिया। वो छुट्टी देने वाला समझाया कि बेटी इन्हें पेंशन होने वाली थी, नौकरी भी छूट गई, इतने में राजी हुआ, बुलाया पूछो तू राजी किस बात का हुआ, कहते झूठ कपट करके तो दुख कई बार पाया, पर सच्चाई से दुख पाऊ ऐसा दुख कहां पड़ा, सच्चाई के कारण से भगवान के भरोसे कारण से आज मेरे को छोटी मिल गई जाओ होने लगा निहाल हो गया मैं तो भगवान के क्रिया में आज मैं तिरस्कार हुआ रख लो बस रख लिया गर्ज कर रख लिया उसको ये तो सच्चा आदमी है खुशी बता रहे खुशी झूठ कपट कर गया दुख बहुत पाया परंतु भगवान के लिए सच्चा बोल गया दुख पाया हो हम कितना भाग्यशाली हो गए खुश हो बहुत खुश गर्ज करके रख लिया ऐसी बात है तो सच्चाई में दुख हो जाए वो दुख तपस्या से ऊंचा है जानकर तपस्या कर जैसे ऊंचा है तपस्या भगवान की हुई है इस वास्ते सच्चाई से नुकसान हो उसको खुशी होना चाहिए और झूठ कपट बेईमानी से तो दुख पावे दुनिया दुख पावी है ईमानदारी अच्छा करने से दुख हो जाए ऐसा दुख हो पड़ा ऐसा दुख बड़ा दुख हो गया खुशी बहुत हो बड़ा प्रसन्न ये बात है भगवान के लिए सच्चाई के लिए दुख हुआ ये भाग्यशाली हो गए बड़े भाग्य हो गए खुश हो लेकिन भगवान का स्मरण करने वाले लोग भी अभावग्रस्त होते हैं बीमार होते हैं कष्ट पाते हैं ये क्या बात है ये सब होते हैं सब भजन करने वाले होते हैं नहीं करने वाले होते हैं भजन करने वाले बीमार होते हैं भजन नहीं करने वाले बीमार होते हैं भजन करने वाले देखते हैं लोगों को जाती है मुझे पता नहीं लगता सब होता ये भजन करना ये चीज और है ये अलग चीज है अब संसार का सुख होना और चीज है संसार के सुख की कोई कीमत नहीं है भजन की कीमत है भगवान के दरबार में दुख कोई कीमत नहीं कुछ नहीं इस वास्ते वो कहते हैं भजन करता है बेटा मर गया इसे आता हो इसे अपमान हो गया वो खुश होते हैं इस वास्ते भगवान का भजन है और चीज है संसार का सुख और चीज है संसार का सुख दृष्ट हो जाए तो खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं जैसे बना गार्डन से खुश हुआ बहुत प्रसन्न भगवान के लिए आज तक मेरे अपमान हुआ खुश हो गया अगर पति ने स्त्री का त्याग कर दिया हो तो क्या ऐसी स्त्री को दूसरी शादी करनी चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये राजा हुआ बहन राजा हुआ बहन मनुस्मृति में आता है मनुस्मृति है राज बहन आ वो अधर में आ उसने ये पुनर्विवाह चलाया शूद्र ने माना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं माना किन्होंने नहीं माना शूद्र ने माना बहन राज बहन अधर में राजा था वो अधर में राजा नहीं है संसद पाई है मनुस्मृति में आती है अधर में अधर नहीं मान रही इस बात से दूसरी शादी नहीं है मैं कहूँ धर्म के पालन करने में आज दुख आ जाए तो आनंद होना चाहिए धर्म का पालन किया है बड़ी अच्छी बात है बहनों को कभी नहीं करना है ऐसा नहीं करना दूसरा देखो परसों से अपने बचने को पालन करो शास्त्र में बात लिखी बड़ी विचित्र चार पांच बालक हो गए जिस स्त्री के चार पांच बालक हो गए और विधवा हो जाए या विधवा होने पर ठीक अखंड अपना ब्रह्मचर्य पालन करे तो अपाल ब्रह्मचारी पुरुष को जो गति हो वो गति होती है चार पांच बालक हो गया ऐसी अवस्था में विधवा होने पर अपना ब्रह्मचर्य ठीक ठीक होने करती है तो अपाल ब्रह्मचारी हो पुरुष उसको जो फल होगा वो फल होगा उसको ऐसी महिमा है स्त्री कितनी भी सही मिला है चार पांच बालक हो गए आप आ रहे ब्रह्मचारी है जगह में मैं माता बहुत पूछा अपना धर्म पालन करना भगवान के सदमुख रहना इसमें पक्का रहो बहुत ऊंचा आनंद रहेगा शांति रहेगी अपमान में शांति घाटे में शांति आनंद रहेगा संत महात्मा कुछ खोल दिए पास नहीं होते प्रसन्न रहते राजे रहते आनंद रहता रुपये वाले आनंद नहीं रहता रुपया केवल रुपया वाले आनंद में नहीं रहते पैदा चेहरा खराब होते है लोग दर्शन नहीं करना चाहते कि दुष्ट का मुंह नहीं देखे करें क्या नौकरी मिलती है, नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं, साधु कोटिया दे देते हैं बेमन करते, किसी कोटिया की प्रकार से थी और सब लोग सच्ची झूठी बताओ भगवान को मैं ठीक रहो फिर ठीक है, आपका जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो गया। कल आपने संयम के लिए कहा, पर वर्तमान समय में संयम की बात बहुत कठिन मालूम देती है, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें, कैसे करें? हे नाथ, हे नाथ, आपको जो कठिनता मालूम दे, हे नाथ, हे प्रभु पुकारो, शुरू हो जाएगा, हृदय से पुकारो, भीतर से फुर हो जाएगा। दोनों बातें, जो पाप नहीं करना चाहिए वो नहीं कर सकते, और जो अच्छा काम करना चाहिए वो नहीं कर सकते तो भगवान पुकारो, पाप हो जाए तो भगवान को पुकारो, दोनों बातों के बीच में भगवान पुकारो। हे नाथ, एक दो बार तीन बार होगा गड़बड़ी, फिर ठीक हो जाएगा, एक बार दो तीन बार फैल हो जाएगी फिर ठीक हो जाएगा, एक संदेह नहीं है, हृदय से पुकारो भगवान को, छूटता है, अब सही हो जाएगा, एक दो बार फेल हो जाओगे पर ठीक हो जाएगा, और एक टाइम का उपवास, भगवान को पुकार में एक टाइम का उपवास ठीक हो जाएगा, पक्का रहो आप, सहायता है, आप पक्के रहो, भगवान सहायता है, महात्मा सहायता करते है, धर्म सहायता करता है, पुस्तक सहायता करती है, चार सहायक है आपके, ऐ पाप पे कोई सहायक नहीं है, पाप है जमराज है, जन्म देगा, भगवान सहायता, महात्मा सहायक, सज्जन साधक सहायक, सज्जन राजेंद्र सब सहायक से, सब हमारे साथ में, साधक सब हमारे साथ में, अकेले मत मानो, संयम रखने में आपके बड़ा फायदा होगा, पहले जोर पड़ता है पहले, फिर आनंद होता है, ऐसे गुरुओं को मैं जानता हूँ, गुरुओं को स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, संयम रहते हैं, जानते हैं लोग, कभी कहता हूँ मैं फायदा हुआ जरूर हुआ। परिवार में अनचाहे क्लेश बने रहते हैं, उन क्लेशों की निवृत्ति के लिए क्या करें, कितना जप करें, कितना नवान करें? हरदम कितना दिन है, भगवान ने अनगिनती की चीज दी, भगवान नाम गिनती करोगे ठीक नहीं, भगवान ने कृपा करी अनगिनती, अनुमापरी अनुमापरी आश्वास दिया, अनुमापरी चीजें दी, खूब पहुंचते हैं, खुद पानी ढोड़ते हैं, अन्न पानी करते हैं, फिर भी इतनी खुदी नाम ने गिनती का, भगवान का नाम हरदम रात दिन, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हमारे संतान नहीं है तो अनाथालय से बच्चे ले सकते हैं क्या? ना नहीं देना चाहिए, जयोड़ा भी काम नहीं करते, आयोडा काम करेगा, विश्वास नहीं आजकल, हमारी समझ नहीं है, तभी तुम्हारी मर्जी, गरीब बालकों को पढ़ाई कराओ, उनको पढ़ाई पुस्तक दे, विधवा स्त्रियां है, वहां बालक है, कोई कमाया नहीं, वहां सहायता करो, वे सब अपना अपना बालक, अपना बालक है, ना तो होगा नहीं, और बहुत पुण्य होगा, गरीबों की सेवा करो, बड़ा फायदा होगा, गोद मत लो, गोद वाले कोई कोई होते हैं बालक जो माँ की बड़ी सेवा करते, हितोपदेश में जानते हो ना, जानते हो लोग, अपने जयवड़ी बेटों के पास नहीं रहती माँ, रामेश्वर पास रहते, देखा नहीं, वो माँ माँ माँ है, छोटी माँ है, मेरी माँ है, जयवड़ी बेटों के पास नहीं रहती वह ज्यादा, पास रहती, इतना आदर करता था, महसूस नहीं है माता है मेरी, तो गोद में बहुत कम होते हैं, जयवड़े काम नहीं करे, आजकल भरोसा नहीं है। एक ही बेटा है और वो उसकी भी आदत अच्छी नहीं है, कैसे सुधारे उसको? अपना है, अपने एक बहुत है, एक ही नहीं हमारे, हमारे एक भी नहीं है हमारे है ही नहीं, हमारे कड़ा नहीं बंद हमारे घर के पैदा हुआ पैदा जू पैदा होती है ना, सुबह सुबह पैदा होती है निकाल देते हैं, पैदा तुम्हारा होती है जू होती है, जू पड़ी कोई जू पड़ी जू पड़ी भैया जू पड़ी है तो घर की जू, घर की पैदा हुई है, कपड़ा में जू बाड़ा में जू जू जू पैदा हुई थी। ये बात सुनो मैं वही नाले मूत अरे वही नाले पूत, राम बोले तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत, बोलो झूठी बात है मूत है मूत है मूत है मूत है कुछ नहीं, मूत जबरदस्ती नहीं करता बेचारा, ये जबरदस्ती करता है नहीं तो मूत रो मूत, बोलो अपने तो भगवान में लगो भाई, भगवान मारा है मैं ना भूलो मत, मारा भगवान मारा मारा है मारी माँ आई, मारी माँ आई कि तो प्यार की तो आनंद आवे, तो माँ ने देखने वो आनंद आवे, मारी माँ आई मारी माँ आई, छोटा बालक से अच्छे पूछ जाए मारी माँ है मारी माँ है, जो भगवान मारी माँ है पिता है मारा है भगवान, ऐसा आनंद लेना चाहिए। देखो सर आप दयालु जाओगे निहाल हो जाओ, मारा भगवान है मारी माँ आई मारी माँ आई मारी माँ नाम अच्छा लगे प्यारा लगे मीठा लगे। अब बूढ़ा हो जाए तो बुखार हर माँ हर माँ माँ याद आती, अब की बेला माँ याद आवे कहावत मारवाड़ी कहावत है, अब की बेला माँ याद आवे मारू नाम पहले गौरी शंकर राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहले है, बाप का नाम दो नंबर है, बाप का नाम दो नंबर है, माँ का नाम एक नंबर है, एक नंबर पूजनीय माँ है। सीताजी ने कहा है तुम्हारे बदमाश भेज दे पिताजी तो जन जाओ जाना पड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा है, तेरे पिताजी कहते हैं बन में जाओ, मैं कहती हूँ बचाओ मेरा बड़ी माता है जरूर पितु माँ तू कहो बन जाना, छोटी माँ ने कह दिया तो बेटा मैं पहनू नहीं सीते, पिता से सौ गुना अधिक माँ का, माँ से अधिक सौ गुना छोटी माँ का, छोटी माँ ने कह दिया फिर इतना मारा उदरादर है, ऐसे काकी है बड़ी माँ है इनका उदर आदर है, माँ से ज्यादा आदर करो, बड़ी माँ है बहुत करो हर भगवान ने याद करो, भगवान माँ है तुम्हें माता सुविधा तुम्हें पिता, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है, माँ मानो बाप मानो भाई मानो बेटा मानो चेला मानो गुरु मानो, भगवान को मानो भगवान मारा है भगवान मारा है, निहाल जाओ संसार को मेरा मानो पतन हो जाएगा, अरे भगवान को मेरा मानो निहाल जाओ, असली पिता भगवान है, ममई वंश हो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सी, मेरे पिता है मेरे पिताजी है मेरे भैया मेरी माँ है मेरी माँ भगवान मेरी माँ है मेरी माँ, प्रसन्न हो जाओ राजी हो जाओ भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है, स्वार्थ में तो सकल रंग माए सुमनो प्रु परमार्थ माए, पर हित बस जन के मन माए तेने जग दुर्लभ सुनाए, स्वार्थ में तो सकल जग माए, पर हेत रहते जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक एक भगवान है प्यारे भगवान हेतु हेतु करता है वो माने मन नहीं माने गुण माने नहीं माने हेतु करते सत्य ते प्राप्त मंदिर माँ में वह सर्वभूत हित रहता हित में रहती प्रीति होती प्राणी मात्र के भूत रहते भूत प्राणी मात्र के हित में मस्त रहता है। अब सब बढ़िया प्राणी मात्र का हित करो संत जाओ प्राणी मात्र का किसी से कोई स्वार्थ नहीं किसी से कुछ लेना नहीं कैसी मोजी बात है कितने आनंद की बात है पूरी दशरा वो भी इतनी बात आना जो भगवान की बात कहते हैं भगवान की बात है पूरी दशरा सुवर्ण मन नम से मदा तो तम से कवि बीरी तम कल साप हम भगवान से भूरिदा भूरिदा भूर भूर सुनी भूर भूर ब्राह्मण भूर बटते है ने भूषी दक्षिणा जो है जो कथा करने वाले हैं वे भूरी रचना भगवान की बात करने वाले बहुत बड़े दान दिए बड़े दान दिए कोडिये खर्च नहीं कोडिये खर्च नहीं और भूरी दाजना वो भी कहते लिखा है भूमि गिंद थे भूरी दाजना कलम साहब हम भूमि गिंद थे भूरी दाजना भगवान की बात करे वे बहुत दाता है बड़े भारी दाता है और जमान दाता है नहीं कोई वो तो दाता कोई नहीं बड़ा भाई पद गया कैसे होगा भूल जाते ना मन चोखा लगे पद भाई मनो मन प्यारो लगे दशरथ राज कुमार बनु मन प्यारो लगे बनु मन प्यारो लगे बनु मन प्यारो माये मोरी दशरथ राज कुमार बनो मन प्यारो राज हाथी घोड़ा पाल किए हाथी घोड़ा पाल माये मोरी राजा जनक जीरी पोड़ बनो मन प्यारो लाग माये मोरी राजा जनक जीरी पोड़ बनो मन प्यारो लाग बनु मन आछो लागे बनु मन चोखो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मन प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज कुमार बनो मन प्यारो रतन जड़ित रो से हरो ले रतन जड़ित रो से हरो माये मोरी कुंडल झलकत कान बनु मन प्यारो लागे माये मोरी कुंडल झलकत कान बनु मन प्यारो लागे बनु मन प्यारो लागे बनु मन प्यार अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मन प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज कुमार बनु मोतियन चोक पुरावलो है मोतियन चोक माये मोरी सुवरण कलश सजाए बनु मान प्यारो लागे माये मोरी सजाए मनु मान प्यारो मान प्यारो लागे माये मोरी सुख सजाए मनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे बनु मान माये मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे माये वारा चरण कमल शीतलाए बनु मान प्यारो लागे माये वारा चरण कमल शीतलाए बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे बनु मान अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे रघुराज बना तेरा धीमे धीमे चल रघुराज बना रघु बन के बना धीमे धीमे चल प्यारे राम बना रघुनाथ बन जरा धीमा धीमा पाम मेलो लला जरा धीरे धीरे पाम मेलो प्यारे राम बना रघुनाथ रघु कुल के बना जरा धीरे धीरे पाम मेलो लला जरा धीरे पाम जामा रेशम पीताम्बर का धारो बना जामा रेशम दुपटा कंधे पे टेढ़ा सवारो बना दुपटा जामा रेशम पीताम्बर का धारो बना जामा रेशम दुपटा कंधे पे टेढ़ा सवारो बना दुपटा कंधे ठंडी नजरों से हमको निहारो बना, ठंडी नजर से हमको निहारो बना, जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा धीरे धीरे पांव में प्यारे राम बना, प्यारे राम रघुकुल के बना, रघुकुल रघुराज बना, रघु जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा धीरे मोर मस्तक पे सीधा धरावो बना, मोर मस्तक पे सीधा हाँ मोर मस्तक पे सीधा धरावो बना, मोर मस्तक तन पे रत्नों के गहने सजावो बना, तन पे रत्नों के गहने सजावो, केसर चंदन के तिलक लगावो बना, केसर चंदन तिलक लगावो बना, जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा धीरे धीरे पांव में प्यारे राम बना, प्यारे राम रघुराज बना, रघुराज रघुकुल के बना, रघुकुल जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा धीरे धीरे पांव में लो, नैन कमलों में कजरा लगावो बना, नैन कमलों मुख में तांबुल का बीड़ा चबावो बना, मुख में नैन कमलों में कजरा लगावो बना, नैन कमलों में कजरा मुख में तांबुल का बीड़ा चबावो बना, मुख में छोटे हाथन में मेहंदी रचावो बना, छोटे हाथ मेहंदी रचावो बना, जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा धीरे धीरे पांव में प्यारे राम बना, प्यारे राम रघुराज बना, रघुराज रघुकुल के बना, रघुकुल जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा बाएं कंधे पे तरकस कसावो बना, दाएं कंधे तरकस बाएं कंधे पे धनवा लगावो बना, बाएं कंधे चढ़के घोड़े पे छम छम नचावो बना, चढ़के घोड़े पे छम छम नचावो बना, जरा धीरे धीरे पांव में लो लला, जरा धीरे धीरे पांव में प्यारे राम बना प्यारे रघुराज बना रघुराज रघुकुल के बना रघुकुल जरा धीरे धीरे पाँव में लोल लागे मिथिला नगरी की गलियों में जाओ बना मिथिला नगरी की गली नारी पुरुषन को दर्शन दिखावो बना नारी पुरुषन को दर्शन दिखावो मिथिला नगरी की गलियों में जावो बना मिथिला नगरी की गलियों नारी पुरुषन को दर्शन दिखावो बना ब्याह करके अवधपुर पधारो बना ब्याह कर अवधपुर पधारो बना जरा धीरे धीरे पाँव में लोल ला जरा धीरे धीरे पाँव में प्यारे राम बना प्यारे रघुनाथ बना रघुनाथ रघुकुल के बना रघुकुल जरा धीरे धीरे पाँव में लोल ला जरा धीरे धीरे पाँव में लो जरा धीरे धीरे पाँव में लोल ला जरा धीरे धीरे पाँव में लो कैसी मौजी बात बता अभी छोरा छोरी के ब्याह की बात चला है तो लोग नाराज हो गया कि मैं तो सुन सरसों की बात आया रघुनाथ जी के ब्याह की बात सुनकर खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए प्रसन्न समझे अभी छोरी छोरी ब्याह बात खराब है रवन हो जाए रघुनाथ जी बने फिर सुना भाई फिर सुना माल उदय माल प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जोरी प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे ओ प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जोगी प्यारा राम बना रघुनाथ राजी रही जोगी सदा थे कुशल रही जोगी हाँ राजी रही जोगी राधे कुशल रही जोजी प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जोजी हो होय भेड़ी मिथिला की नार होय भेड़ी गाय रही सज सोला सिंगार गाय सुनो थे बिनती राजकुमार सुनो बिनती म्हारी ध्यान से सुनो बना श्री राम। बिनती म्हारी ध्यान से सुनो बना श्री राम। अवध जाय नित कीजियो एक हमारो काम। अवध जाय नित कीजियो एक हमारो। सुबह दोपहरा शाम याद मन करता रही जोगी। हाँ सुबह दोपहरा शाम याद मन करता रही जोगी। प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जोगी। ओ प्यारा राम नाथ सदा राजी रही जोगी। सदा थे कुशल रही जोगी राजी रही जोगी। कुशल रही जो जी प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जो जी। ओ प्यारा राम बना रघुनाथ सखी सब आंसू उड़ा ढलकाए। सखी सब आंसूड़ा ढलकाय सखी। थोड़ा दिन ठहरो जी रघुराय। थोड़ा लाल देख्या बिन रयो न जाय। लाल हट करने सू डर रही थे मत हो जो नाराज। हट करने सू डर रही थे मत हो जो नाराज। मैं तो भोली नारियां आप चतुर रघुराज। मैं तो भोली नारियां आप पगा लागना मात कौसल्या जी ने कही जो जी। प्रभु जी पगा लागना मात कौसल्या जी ने कही जो जी। प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जो जी। ओ प्यारा राम नाथ राजी रही जो जी। सदा थे कुशल रही जो जी। राजी रही जो जी जी। प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जो जी। ओ प्यारा जान की न ले मिथिला साथ। जान की जान की न ले मिथिला साथ। जान आवता रही जो जी रघुनाथ। आ जिमाश्या उजड़ा उजड़ा भात। जिमाश्या उजड़ा पुरसत ले ये पधारी जो आप ही की ससुराल, पुरसत ले ये पधार जो आप ही की थोड़ा सा दिन राख श्या विदा करा तत्काल, थोड़ा सा दिन विदा कर मनोकामना आप हमारी पूर्ण की जो जी, हाँ मनोकामना आप हमारी पूर्ण की जो जी, प्यारा राम बना रघुनाथ सदा तेरा जी रही जो जी, प्यारा राम राजी रही जो जी, सदा थे कुशल रही जो जी, राजी रही जो जी कुशल रही जो जी, प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जो जी, प्यार गंगा जमुना जब तक बहसी, गंगा जमुना जब तक बहसी, गंगा सूरज रो धूप धरा सहसी, सूरज रो धूप अमर थारी जुगल जोड़ी रहसी, अमर थारी जोड़ी जुगल अमर रहे सब मिल दे आशीष, जोड़ी जुगल अमर रहे सब मिल दे माफ करी जो सांवरा कब हुन कर जोरीस, माफ करो थो सा कब हुन कर सीता बाईरा श्याम सदा सुख पाता रही जो जी, आ सीता बाईरा श्याम सदा सुख पाता रही जो जी, प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जी, हो प्यारा राम बना राजी रही जो जी, सदा थे कुशल रही जो जी, राजी रही जो जी कुशल रही जो जी, प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही जो जी, ओ प्यारा राम बना रघुनाथ सदा थे राजी रही। भाई तेरी वजह से एक पद और मन रहा है, क्या देखा सीता जी ने देखा तो बच्चे बहुत बढ़िया बात सुन जो प्रेम से बहुत बढ़िया बात राम बना सा मारी सिया सुकुमारी ने, राम बना समारी सिया सुकुमारी ने, चरणारी दास मसीह की जो दी हाँ चरणारी दासी रघुवर बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी की जोगी मारी बारी सीता बोली डाली मारी बारी माफ गुना सब की जो जी प्रभु जी माफ गुना सब की जो जी भूल चूक अपराध बने तो चूक अपराध बने तो रेकारो मत दीजो दी भूल चूक अपराध बने तो रेकारो मत दीजो जी राम बना सा मारी सिया सुकुमारी ने राम बना सा मारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी सुघड़ सलोना श्याम सांवरिया सुघड़ अरज हमारी सुन ली जो जी प्रभु अरज सीता ने ले वन मिस बेगा सीता ने ले वन मिस बेगा मिथिला आता रही जो दी सीता ने ले वन मिस बेगा मिथिला आता रही जो जी राम बना सा मारी सिया सुकुमारी ने राम बना चरनारी दासी की जो जी हाँ चरनारी दासी मेनू गरी थाने भूल भी जावा आप भी सर सत जाजो जी प्रभु दी जो जी प्रभु जी आप बिस बेगा बेगा मान दर्शन दी जो बेगा बेगा मान नैन शीतल मारा की जोड़ी बेगा बेगा मन दर्शन दी जो बेगा बेगा मन नैन शीतल मारा की जोदी राम बनासा मारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बनासा सुकुमारी ने चरनारी दासी जोगी हाँ चरनारी हाँ जावो जठे मारी सीता ने थे जावो जठे संग में सदा रखली जोजी प्रभु संग में